Arena Live. Prezydent Warszawy, Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 maja, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. A w nim analityk o nowej daninie, którą zapłacą najbogatsi. Ci, którzy mają firmy i którzy zarabiają jeszcze więcej, będą jakby poza tym nowym podatkiem pseudo-solidarnościowym. Innowacyjne operacje w Łodzi z wykorzystaniem specjalnych gogli. Widzieliśmy to kilka lat temu w najlepszych filmach fantastyczno-naukowych, że przypomnę raport mniejszości. Powiemy też o kontrapasach rowerowych. Z najnowszego raportu wynika, że są bezpieczne. Najbogatsi złożą się na pomoc dla niepełnosprawnych. Rząd przedstawił założenia tzw. daniny solidarnościowej. Minister finansów Teresa Czerwińska mówiła, że podatek będzie obowiązywał tych, którzy miesięcznie zarabiają ponad 87 tysięcy złotych. Danina ta będzie naliczana jako 4% od nadwyżki ponad miliona złotych. I to jest szacunkowo 1,15 miliarda złotych rocznie, natomiast to przekierowanie 0,15% z składki z Funduszu Pracy to jest około 650 milionów rocznie. W tym modelu finansowania jesteśmy w stanie osiągnąć ponad 2 miliardy złotych w takim funduszu. Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha mówi, że tak naprawdę daninę zapłacą tylko nieliczni. Trzeba pamiętać, że 100 najbogatszych Polaków jest dlatego bogatymi, że płacą podatki za granicą. Prosta reforma struktur państwa dałoby znacznie większe pieniądze niż próba, za przeproszeniem, dorwania tego 0,5% obywateli, którzy mają to nieszczęście, że pracują na etatach, bo ci, którzy mają firmy i którzy zarabiają jeszcze więcej, będą jakby poza tym nowym podatkiem pseudo-solidarnościowym. Danina ma być jednym z elementów programu pomocy dla niepełnosprawnych, który zacznie obowiązywać od 2019 roku. Dotąd widzieliśmy to tylko w filmach, przyznają lekarze. W łódzkim szpitalu imienia Biegańskiego wykonano dwa pierwsze zabiegi przy pomocy specjalnych gogli. Technika pozwala na wyświetlenie obrazu w postaci trójwymiarowego hologramu. Operator jednocześnie widzi hologram i pole operacyjne, mówi profesor Jarosław Kasprzak. Zrobiliśmy coś, czego nikt jeszcze nie zrobił na świecie. Udało się w czasie rzeczywistym prosto z ultrasonografu przelać te dane z płaskiego ekranu, tak jak je zbieraliśmy tam w trakcie zabiegu, na te gogle 3D. Także byliśmy w stanie, oprócz tego, że mieliśmy ekran ultrasonografu, ten trójwymiarowy obraz mogliśmy sobie obracać w powietrzu, że tak powiem, w czasie tego samego zabiegu. To widzieliśmy to kilka lat temu w najlepszych filmach fantastyczno-naukowych, że przypomnę raport mniejszości czy parę innych podobnych. Szpital zapowiada dalszą współpracę z firmami nad doskonaleniem i rozwijaniem innowacyjnych technik stosowanych w medycynie. Na 30 dni trafi do aresztu Aleksiej Nawalny. Jeden z liderów rosyjskiej opozycji został skazany za powtórne zorganizowanie nielegalnej demonstracji. Polityka zatrzymano 5 maja w trakcie antyputinowskich protestów. Demonstracje, do zorganizowania których wezwał Aleksiej Nawalny, miały związek z rozpoczynającą się dwa dni później czwartą kadencją rządu Władimira Putina. Polityk tłumaczył swoim zwolennikom, że Władimir Putin przekreślił w Rosji demokrację i zamienia państwo w monarchię. Nasza strana, to monarchia. Nasz kraj to monarchia. Rosją rządzi car, ale nam nie jest potrzebny car. Wygnajmy cara. Dalej caria! Moskiewski sąd skazał opozycjonistę na 30 dni aresztu za powtórne zorganizowanie nielegalnej demonstracji i dołożył mu 15 dni za niezastosowanie się do poleceń funkcjonariusza, ale łączną karę wymierzył w wysokości 30 dni pozbawienia wolności. Adwokat Nawalnego oskarżył władze Rosji o świadome uniemożliwianie opozycjoniście udziału w politycznym życiu kraju. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kontrapas rowerowy, czyli możliwość jazdy pod prąd, jest bezpieczne. Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu opublikowała raport na ten temat. Polskich kierowców to jednak nie przekonuje. Uważają, że rowerzyści nie powinni poruszać się pod prąd na ulicach jednokierunkowych. Kontrpas, zagrożenie niesamowite. Dosyć ciężko się zmieścić. Straszne niebezpieczeństwo. Powinien być jeden kierunek i to wszystko. Wbrew pozorom nie jest to rozwiązanie niebezpieczne, ale poprawiające bezpieczeństwo. Łukasz Zboralski z redakcji portalu BRD24. Jak pokazał raport Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu, w tych miejscach, gdzie są kontrapasy na tych ulicach, takie ryzyko wypadku z rowerzystą jest czterokrotnie mniejsze niż na dużych arteriach miejskich, gdzie takich kontrapasów nie ma. Widziałem, jak kierowca jechał, po prostu rowerzysta wyjechał, mając ten kontrapas i prawie że na czołowe zderzenie. W Polsce kontrapasy to jest nowość. Rafał Muszczynko, działacz rowerowy ze Stowarzyszenia Miasta dla Rowerów. Natomiast te badania, które są w Polsce wykonane, mam tu na myśli miasta takie jak Gdańsk, Kraków, Radom czy Warszawa, to wynika, że jest to faktycznie rozwiązanie bezpieczne, rozwiązanie, na którym nie dochodzi do zdarzeń drogowych, chociaż odczucia kierowców mogą być inne. Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu zebrała dane z kilku europejskich miast, głównie zachodnich, gdzie kontrapasy rowerowe stosuje się od wielu lat. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. Vital Heinen podał skład siatkarskiej reprezentacji na mecze Ligi Narodów. Wśród 21 graczy znaleźli się m.in. Bartosz Kurek, Fabian Drzyzga czy Bartosz Kwolek. Dodatkowo trener będzie mógł skorzystać jeszcze z 5 kadrowiczów. Marcina Komendny, Jana Nowakowskiego, Tomasza Fornala, Norberta Hubera i Damiana Wojtaszka. Ale to w przypadku kontuzji kogoś ze składu głównego. W Lidze Narodów Polacy zagrają pod koniec maja z Rosją, Kanadą i Koreą Południową. Natomiast żeńska reprezentacja powalczy w tych samych rozgrywkach z Włochami, Turcją i USA. Z reprezentacją Stanów Zjednoczonych Polki zmierzą się już dzisiaj, o 2:30 czasu polskiego. Amerykanki to druga drużyna światowego rankingu. Trener Jacek Nawrocki. Łukasz Kilary rozpoczął już dużo wcześniej przygotowania z bardzo mocną reprezentacją, w zasadzie bez dziewczyn, które miały występować w Final Four Ligi Mistrzów, ale te zawodniczki już dojechały. Mówiło się o 2 treningach i posłaniu je od razu w bój przeciwko Polsce, więc faktycznie będziemy mieli okazję pogrania z najlepszymi. Siatkarki będą w nocy rywalizować o widza z koszykarzami. Dokładnie o tej samej porze, czyli o 2:30, na parkiet w Bostonie wybiegną Celtics i Cleveland Cavaliers. W pierwszym meczu finałowym konferencji wschodniej górą byli Celtowie. Wygrali zdecydowanie 108-83. Pozostając przy temacie koszykówki, nie poznaliśmy dziś finalisty Mistrzostw Polski. Polski Cukier Toruń wygrał u siebie ze Stalą Ostrów Wielkopolski 84-78 i w rywalizacji do 3 zwycięstw Stal prowadzi już tylko 2-1. W drugim półfinale Anwil remisuje ze Stelmetem 1-1. Trzeci mecz jutro. A za miesiąc piłkarskie Mistrzostwa Świata. Piłkarze na Wałki 26 maja rozpoczną w Juracie pierwsze zgrupowanie przed Mundialem. Do imprezy przygotowują się jednak nie tylko zawodnicy, ale i sędziowie. A nas najbardziej interesuje forma jednego z arbitrów głównych, Szymona Marciniaka. Jesteśmy na ostatniej prostej, co nie znaczy, że już teraz leżymy. Akurat tak się złożyło, że kontuzja wyeliminowała mnie na miesiąc, więc mogę powiedzieć, że zapałem troszeczkę świeżości. Przygotowywałem się w inny sposób, ale teraz już taki głodny sędziowania, bo rzeczywiście wypaść na miesiąc, codzienna rehabilitacja po parę godzin, to jest mocno nużące i ta walka z czasem była po prostu męcząca, tak szczerze. Wreszcie teraz od 1,5 tygodnia można powiedzieć, że wróciłem do sędziowania. Nie jest to może jeszcze 100% tego, na co ja bym liczył, oczekiwał. Asystentami Marciniaka będą Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki, a arbitrem VAR Paweł Gil. Nocą może padać i grzmieć. Środa też nie zapowiada się lepiej. Wszędzie deszczowo, a lokalnie burze z gradem. Będzie od 16 stopni w Krakowie i Rzeszowie do 22 w Poznaniu, Olsztynie i Białymstoku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, z dekretu Napoleona! Płać kartą Visa w Carrefour i leć na mecz Polska-Japonia na Mistrzostwach Świata FIFA 2018! Trwa loteria Carrefour i Visa, oficjalnego partnera Mistrzostw Świata FIFA. Trybuny zapełniają się kolejnymi zwycięzcami. Rób zakupy w hiper i supermarketach Carrefour lub na Carrefour.pl do 25 maja i sprawdzaj co sobotę, czy to Ty wygrywasz jeden z 50 dwuosobowych wyjazdów! Regulamin loterii. Leć na mecz Mistrzostw Świata FIFA 2018 na loteria-carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Barbara, a co tu tak mokro? Nie no, mówiłam Ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do Twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Klub Trójki. Dzisiaj będziemy rozmawiali o ogrodach. Bluszczem u okna, kwiatem w samotność, po szumem traw. Drzewem, co stoi, uspokojenie wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Czar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psu. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy brud? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie o ogrodach, można śpiewać, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Będziemy rozmawiali o ogrodach we wspaniałym towarzystwie. Jonasz Kofta rozpoczął. A są z nami pani profesor Teresa Grzybkowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Historyk sztuki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Pani doktor Dorota Sikora. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Architekt, na szczęście nie muszę mówić architektka krajobrazu. Katedra Sztuki Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. I pani Agnieszka Chmielewska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z Muzeum w Nieborowie i Arkadii. Ogrodnik. Umówiliśmy się w ten sposób. Nie sposób opowiedzieć o ogrodach w ciągu tej niecałej godziny. No więc pani będzie naszym cicerone. Przyjechała pani ze wspaniałego miejsca, gdzie są dwa zupełnie różne ogrody. I będzie pani nas oprowadzać po tych ogrodach, a będziemy czynili różne dygresje, wycieczki w różne, pewnie odległe miejsca i czasy. Możemy się tak umówić? Tak, oczywiście. No to zaczynamy. Proszę nas oprowadzić. Może zaczniemy tak prozaicznie, alfabetycznie, czyli od A. No chociaż chronologicznie wcześniejszym ogrodem jest Nieborów, ale zacznijmy od tego A. Łatwiej będzie powiedzieć B. Proszę państwa, wyobraźcie sobie państwo, że znajdujemy się w taki gorący, wiosenno-letni wieczór w okolicach Łowicza. Pragniemy odpocząć i cóż nam ta okolica piękna może zaoferować? Oczywiście wspaniały park w Arkadii. Wchodzimy przez mostek, dziwny bardzo, zbudowany z rudy darniowej, jedynego w swoim rodzaju budulca, który znajduje się w okolicach Łowicza, dosyć powszechnie na łąkach wykopywany, a do złudzenia przypominający tuf wulkaniczny, więc pięknie prezentuje się właśnie w takich mostkach, murkach, w ścianach willi włoskiej, którą możemy spotkać w naszym ogrodzie. Przekraczamy bramę i znajdujemy się w takim zupełnie magicznym świecie, wyciszonym, z szemrzącą wodą, ze śpiewającymi ptakami, w cieniu oczywiście, ale spacerujemy alejkami cienistymi i po drodze napotykamy bardzo dziwne budowle. Wielokrotnie spotykaliśmy się z takim zarzutem, że przez 70 lat po wojnie niczego nie zrobiliśmy, tylko jeden budynek zdążyliśmy otynkować, a reszta to same ruiny. No ale właśnie nasza Arkadia jest takim ogrodem. Ogrodem romantycznym, gdzie można znaleźć zakątki, w których można sobie pomarzyć, można wyznawać miłość, można się wyciszyć, ukoić nerwy. Aha. Naprawdę piękne, piękne zakątki dla każdego. To może pani profesor, pani napisała bardzo piękny tekst o tym miejscu i w tym, co pani powiedziała przed chwilą, pani Agnieszka Chmielewska, słyszę dwie rzeczy, to znaczy przekroczenie bramy, no to jest chyba istota rzeczy, a potem to nieporozumienie. No, niczego nie wyremontowaliście przez tych 70 lat. Tak, ale znajdujemy się w świecie, który w pewnym sensie remontów takich nie wymaga w rozumieniu czasu, ponieważ Arkadia jest parkiem, która działa atmosferą i tym niezwykłymi budowlami, które tutaj są i duchem założycielki tego miejsca, Heleny Radziwiłłowej. W XVIII wieku, kiedy powstawał ten park, ludzie bardzo lubili spędzać czas wśród natury, ale wśród natury, która jednocześnie tłumaczy się i literacko, i filozoficznie. Każdy budynek miał swoje głębokie treści, przeznaczenie, a jednocześnie całość tworzyła harmonijną całość. Arkadia Heleny Radziwiłłowej na pewno powstała w dużym stopniu w zależności od takiego pojęcia Towarzystwa Arkadii, które zostało zorganizowane około 1690 roku w Rzymie. I było to miejsce, był to park, w którym rozmawiano na wzniosłe i piękne tematy, w których odgrywała dużą rolę muzyka, poezja i piękne słowo. Jest bardzo też ważne, że w tej Arkadii, która ma dużo budowli, o których za chwilę na pewno sobie powiemy, obowiązywał też jednak piękny język. Nie należało tam mówić rzeczy banalnych, tylko piękne i pięknym językiem. To było bardzo ważne. Skoro mówimy o pięknie, to może panią poproszę, żeby pani opowiedziała, co to znaczy piękny obłok? Czy jest jakieś kryterium? Trudno tak jednoznacznie zdefiniować kryteria. Piękna, zwłaszcza w odniesieniu do sztuki ogrodowej. Gusta bywają bardzo różne i te gusta bardzo zmieniają się w czasie. Całkiem niedługo po powstaniu Arkadii, już w pierwszej połowie wieku XIX, ten typ ogrodów zaczął już podlegać pewnej krytyce. Krytyce podlegały też ogrody wcześniejsze, ogrody barokowe. Tak więc nie możemy mówić o jakimś jednym kryterium uniwersalnym, które można zastosować dla całego czasu istnienia sztuki ogrodowej. Natomiast ja tutaj chciałabym się jeszcze odnieść do słów pani profesor, ponieważ pani powiedziała, że w ogrodach tych ludzie cenili sobie bardzo właśnie takie wzniosłe pojmowanie natury, pewnych zjawisk, pewne takie uniesienia duchowe. Natomiast to była tylko pewna niewielka grupa społeczeństwa, której tego typu ogrody były dostępne. Dość duża grupa takiej troszeczkę biedniejszej szlachty jednak obstawała twardo przy ogrodach użytkowych. Ogrodach, które niekiedy nazywano ogrodami włoskimi, gdzie królowały warzywa, gdzie uprawiano to, co było na co dzień potrzebne na stół. I tu chciałam przytoczyć słowa Izabeli Czartoryskiej, która napisała wspaniałą książkę, Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów, która pisze, nieraz trafiło mi się pytać, czy jest jaki ogród w miejscu, o którym słyszałam, że ładne i sposobne do tego. Na to mi właściciel z przesadą, czasem i z naśmiewaniem odpowiadał. Taki jest ogród, jaki powinien być u szlachcica. Jest kapusta, marchew, cebula. Czartoryska oczywiście usilnie przekonywała wszystkich, również tych biedniejszych, do zakładania ogrodów, przy czym z przekąsem mówiła. Ja radzę, żeby odkładali na to jedynie te godziny, które są drzemaniu po obiedniemu przeznaczone, albo w grze w mariasza z księdzem proboszczem. Czyli nie samą cebulą człowiek żyje. Będziemy o tym wzniosłości dzisiaj mówili bardziej, prawda? Żyje. Ta sama Izabela Czartoryska założyła przecież wspaniałe pomorski, prawda? I w XVIII wieku jednak wierzono, że problem piękna w naturze, czyli w ogrodzie, tutaj dochodzi do splotu sztuki i nauki. To było dosyć istotne i było bardzo ważne i że uznano krajobraz i naukę o krajobrazie jako bardzo ważną dziedzinę, a w gruncie rzeczy krajobraz stał się jakby trzecią muzą. Była ważna poezja, była ważne malarstwo, ale właśnie też i krajobraz jako ta trzecia muza. Kant głosił takie poglądy, potem Walpole w Anglii przejął te to jego stanowisko, a byli to ludzie bardzo wpływowi i znaczący. I cała arystokracja, która jeździła do Anglii, gdzie powstały te pierwsze ogrody malownicze, jak o nich mówimy, wzorowane na malarstwie Poussina i Lorena, bo taka jest według badaczy ogrodów geneza tych ogrodów XVIII-wiecznych, oni oglądali te wspaniałe przestrzenie. Zresztą jest jeszcze jedna istotna sprawa, jeśli chodzi o ogród angielski. Anglicy uważali, że ogrody mogą tylko u nich powstać właśnie tak szerokie i wolne, ponieważ u nich panuje wolność i demokracja. Aha. Natomiast na kontynencie absolutyzm nie pozwala na tworzenie takich ogrodów jak angielskie, prawda? Zarozumiałość jest ludzką słabością. Pani Agnieszka Chmielewska, nasz czcicielowie. Scott John Claudius Loddon powiedział, że gust znaleziony w naturze połączony z gospodarką i użytecznością. To jest właśnie ogród. No już XIX-wieczny. Ale jesteśmy dopiero za bramą. A co dalej? Jest proszę nas prowadzić i opowiadać. No właśnie ten gust znaleziony w naturze księżna Helena połączyła z użytecznością i z gospodarką i w swoim pięknym ogrodzie wśród tych romantycznych ruin znalazła miejsce też dla sadów, na przykład pięknych, kwitnących, w których znajdowały się pasieki, brzęczały pszczoły, dla całych trzódek kóz i owieczek, które biegały wśród tych rozkosznych ruin. No cóż, Arkadia miała być Arkadią, pasterską Arkadią. Pierwsze założenie ogrodu było właśnie takie, że będzie to taki sentymentalno-pasterski krajobraz, jak w Arkadii greckiej. Mhm. Więc byli pastuszkowie. Księżna sama przeodziewała również taką szatę grecką. Tak ubierała swoje córki. I wszyscy pospołu hasali razem z tymi owieczkami wśród łąk kwietnych, wśród tego brzęczenia pszczół. Naprawdę czasami warto zamknąć oczy i sobie wyobrazić. No właśnie, ale to wtedy co widzimy? Czy to jest dzisiejszymi oczami? Widzimy jakąś komiczną scenę. Po co oni robili takie rzeczy? Ona może nie były takie komiczne, dlatego że ten ogród był oczywiście przestrzenią, w którym kwitło życie arkadyjskie, bo to z samej zasady, prawda, nazwa Arkadii nawiązującej do krainy w Grecji, która była krainą kóz, ale jednocześnie i pasterzy, ale była jednocześnie krainą poetów, prawda? To było właśnie istotne i to nawiązanie do tej Arkadii Rzymskiej, gdzie poezja była tym najważniejszym czynnikiem, tutaj odegra wielką rolę. Ale Radziwiłłowa w tej przestrzeni ogrodowej, jak sama zresztą pisze w swoim przewodniku, ta przestrzeń ogrodowa była niesłychanie bujna, bo tam wszędzie były bujne krzewy, przez które się trzeba było przedzierać, zbudowała parę niezwykłych budowli, między innymi świątynię Diany, ale była to Diana, nie ta Diana łowczyni, tylko Diana Efeska. Była to Diana, która była symbolem natury. Ta świątynia była przeznaczona dla kultu sztuki, ale też i miała ona taki charakter protomuzealny. Można powiedzieć, że Arkadia była pierwszym polskim muzeum, oczywiście jeszcze przed bezspornie uznanym Muzeum Izabeli Czartoryskiej w świątyni Sybilii w Puławach. Kiedy to była świątynia pamięci i narodowej o wodzach, królach i bohaterach w czasach, kiedy państwa nie było. Ale Arkadia Radziwiłłowa jest pierwszym takim publicznie dostępnym miejscem, oczywiście też dla wybranych, gdzie można było podziwiać dzieła sztuki wewnątrz zawarte. Tutaj należałoby wspomnieć jednak o pewnym zjawisku, które jest istotne dla Arkadii i dla początków polskiego muzealnictwa, mianowicie, że to wszystko powstawało w dużym stopniu pod flagą i egidą, że tak powiem, wolnomularską, ponieważ wolnomularze w swoim programie mieli też w duszy program oświeceniowy. Ta idea oświecenia publicznego przez Stanisława Kostkę, który był patronem polskiej masonerii, człowieka wybitnego, znakomitego znawcę sztuki, starożytny, ale nie tylko, również malarstwa i jak sądzę, jednego z głównych doradców tych wszystkich kobiet, które zakładały wówczas ogrody, odgrywało to bardzo ważną i istotną rolę, bo ten ogród, który został założony w Arkadii, to można powiedzieć, że to był typ ogrodu Saturna, czyli ogród filozoficzny, który miał w sobie zawrzeć tajemnicę znalezienia odpowiedzi na łączność człowieka z kosmosem. Ludzie wtedy starali się odpowiedzieć na pytania, które my sobie w ogóle prawie nie staramy odpowiedzieć. Jakie jest miejsce człowieka w kosmosie? Jakie jest we wszechświecie w ogóle? I te ogrody i budynki tam się znajdujące, program, tam był jeszcze świątynia, przybytek arcykapłana, one wszystkie jednak dążyły do pewnego znalezienia konsensusu właśnie między tym światem sztuki, natury i człowieka. No to teraz pani Dorota Sikora przejmuje pałeczkę. Ja tu w nawiązaniu do tego, co panie przed chwileczką mówiłyście, chciałabym najpierw może odnieść się do tego wątku natury w ogrodach przełomu XVIII i XIX wieku. W poemacie Ogrody Delila, który był taką biblią dla twórców, a może raczej twórczyń ogrodów właśnie tego okresu, bo była to głównie domena kobiet, Delil napisał: Bóg świat stworzył, a człowiek go upięknia. Tutaj zaczyna się rodzić taka sprzeczność troszeczkę, tak? Zresztą ta sprzeczność w wielu miejscach się pojawia, że jeżeli coś, co jest idealne, jest naturą stworzoną przez Boga, dlaczego ma być upiększane? I tutaj w pewnym momencie teoretycy ogrodów tego okresu, można powiedzieć, tak się zapętlili w jednym z dzieł francuskiego teoretyka Poinsot. Jest wręcz takie zalecenie, aby tworzyć piękność nadnaturalną, która nie będzie daleko odbiegała od natury, będzie jej rodzajem, jej kontynuacji, ewentualnie będzie służyła uwypukleniu tych cech, które uważamy za cenne. I cóż to takiego jest, ta piękność naturalna? No właśnie, jest to taka natura upiększona ręką człowieka. Aha. Czyli tutaj nie jest to taka czysta natura. I muszę powiedzieć, jak się czyta ten wspomniany przeze mnie podręcznik, czy traktat wręcz czaretoryjskiej o zakładaniu ogrodów, to początkowo faktycznie autorka wychodzi od natury, chce naśladować, proponuje układ ogrodu, który stworzony jest z tak zwanych klombów, naśladujący układ naturalnie występujących zarośli, gdzieś w terenie otwartym. Natomiast no, widać, że z czasem zaczyna ją fantazja troszeczkę ponosić. I na przykład zaleca, żeby takie klomby ramować szlakami z kwiatów, tak? Żeby to wszystko było barwne, atrakcyjne dla oka, ale na pewno w naturze takich miejsc nie spotkamy. Ale Czartoryska pisze też bardzo dużo o sadach, tu wspomnianych przez Agnieszkę Chmielewską. Sady według Czartoryskiej jako dzieło człowieka nie muszą już naśladować natury. Mogą być ogrodzone, bo w tamtym okresie ogrodzenia generalnie w parku nie stosowano. Park miał się łączyć z krajobrazem. Ale sad był wyjątkiem. Sad składał się z kwater obsadzonych drzewami owocowymi, natomiast ten zewnętrzny rząd drzew miał schodzić bardziej do dołu. Miał być to drzewa karłowe, po to, żeby już tworzyć pewną koncepcję, tak, przestrzenną w tymże parku. I znowu pojawiają nam się jako ta zewnętrzna taka obwódka, rabaty kwiatowe z roślin jednorocznych i dwuletnich, poprzetykane różami piennymi, które mają stworzyć z sadu przestrzeni użytkowej również rodzaj ogrodu. Była to też jedna z form przestrzeni ogrodowych. Za trzecią taką przestrzeń ogrodową, trzeci sposób na stworzenie ogrodu, Czartoryska uważała całość krajobrazu. Mówiła, że cała posiadłość, cała majętność ziemska powinna być jednym wielkim ogrodem z folwarkiem, wsią, polami, łąkami. To wszystko miało być jednym wielkim ogrodem. I ona to zrealizowała początkowo w Powązkach, a potem w Puławach, kiedy właśnie w tym wielkim parku krajobrazowym, który był bez żadnych podziałów, wzniosła dwie budowle, które były początkiem polskiej Muzeum Świątyni Sybilli z pamiątkami narodowymi i Dom Gotycki z dziełami sztuki europejskiej. Ale wszystko to musiało być w ogrodzie, dlatego że ogród był miejscem kontemplacji tego, co było tam w środku. Pani Agnieszko, jesteśmy w Arkadii, to proszę nas teraz sprowadzić gdzieś dalej. Dokąd pójdziemy? Księżna Helena sama oprowadzała swoich gości po Arkadii I nawet w roku 1800 wydała taki specjalny przewodnik po Arkadii, w którym krok po kroku wiedzie tych swoich gości w taki sposób, w jaki ona chciała pokazać Arkadię. Czyli wprowadza przez bramę inną niż w tej chwili wchodzimy. Wprowadza przez bramę, która wchodziła na taki dziedziniec pomiędzy chatkami Filemona i Bałcydy. Była to bardzo charakterystyczna budowla, taki typ budowli dla Arkadii, ponieważ była to chatka kryta jakąś słomianą strzechą, obrośnięta pnączami, bardzo uboga z zewnątrz. Natomiast wewnątrz posiadała luksusowe wyposażenie w jakieś muśliny marokańskie, w jakieś wspaniałe meble, które w ogóle zaskakiwały odwiedzającego. Następnie w Arkadii znajdowało się bardzo wiele ujęć wodnych. Woda miała wielkie znaczenie. Woda znajdowała się w misie przy samym tym pierwszym dziedzińcu właśnie, także wchodząc do ogrodu należało obmyć się. To już jakby pokazywało, jakim szacunkiem ona darzyła tę przestrzeń, w którą zapraszała gości. Następnie prowadziła przez ogród kwiatowy, gdzie należało narwać naręcza kwiatów i z tymi kwiatami dalej wędrować poprzez ogród. Następnie element zaskoczenia, można powiedzieć, że wykorzystywała do maksimum, bo ktoś powiedział, że na przestrzeni no, dosłownie niewielkiej, kilkunastu hektarów, pięć akacji dzieli gotów od starożytnych Greków i Rzymian, prawda? Bo ona tak umiejętnie prowadziła te ścieżki w ogrodzie, zaprojektowała wspólnie z architektem oczywiście, że jakieś załomy skalne, jakieś wzgórza sztuczne, jakieś kępy drzew, te klomby właśnie ukrywały to, co znajduje się po drugiej stronie. I tak dziwnie prowadząc, klucząc pomiędzy łukiem greckim a świątynią Diany, pomiędzy jeziorem a namiotem rycerza, prowadziła na przykład gości na wyspę uczuć, tchnień i czuć, wyspę ofiar. Oczywiście nazwy zmieniały się w zależności od aktualnych potrzeb. Czyli mamy tutaj podróż, mamy drogę, to tak. Ku czemu idziemy? Dokąd? Jest jakiś cel, porządek, ale no właśnie, jaki jest cel? Cel dla Radziwiłłowej był dosyć jasny. Oczywiście Agnieszka powiedziała doskonale o tym, jak prowadziła Radziwiłłowa gościa poprzez swój ogród. Ale ten ogród miał też w sobie właśnie tajemnicę, bo to przyjeżdżali do Arkadii różni goście, różnego stanu. Ona nawet niekiedy udostępniała ten park i dla nie tylko swoich najbliższych znajomych, ale ta Arkadia miała tą przedziwną funkcję właśnie wolnomularską, która przejawiała się ukazywaniem pewnych wnętrz, które prowadziły do różnych stopni wtajemniczeń. Trzeba sobie powiedzieć od razu, że te wtajemniczenia wolnomularskie, jak każde wtajemniczenia, są niewyjaśnione, ponieważ one są objęte ścisłą tajemnicą i należą do pewnych głębokich przeżyć duchowych, których po prostu się nie zdradza i o tym nie mówi. Niemniej wszystko to dążyło do samodoskonalenia, te przykłady starożytne, ale tak jak właśnie choćby w Arkadii, kamień był też symbolem doskonalenia, ponieważ taki człowiek, który był członkiem wolnomularstwa, on powinien się doskonalić, prawda? I kamień był symbolem, grota tak samo, grota, która służyła, która była już uformowana, miała już swój określony kształt. Po drodze była grota Sybilli. Właśnie ta Sybilla spełniała tutaj bardzo ważną rolę, zresztą ona była potem powtórzona w Puławach, bo trzeba pamiętać, że Helena Radziwiłłowa przyjaźniła się z Czartoryską, z Izabelą Czartoryską, obie były wolnomularkami i ich przyjaźń miała bardzo głębokie podłoże. One wymieniały się swoimi myślami, ale też i rzemieślnikami, którzy pomagali im w znoszeniu tych poszczególnych budowli. I na przykład, kiedy wchodzimy do Arkadii i stajemy koło łuku greckiego, zwanego też łukiem miłości, widzimy wschodnią część świątyni Diany. I ta wschodnia część jest tak skonstruowana, taki monopteros grecki, że wydaje nam się, że to jest samodzielna budowla. Nie widzimy tego, co jest dalej. Tą budowlę w sposób prawie, że dokładny powtórzyła po latach, w roku 1801 Izabela Czartoryska właśnie w swoich Puławach świątyni Sybilli. Wzorowana była na świątyni Tivoli. Świątyni Sybilli właśnie w Tivoli. klucz do Arkadii. Był też wielką tajemnicą, miał piękną formę, przechowany jest w Muzeum Czartoryskich, ale projekt do tego klucza stworzył architekt pracujący dla Radziwiłłowej. Najprawdopodobniej i stworzył go w Arkadii. Najprawdopodobniej takim samym kluczem otwierano drzwi świątyni właśnie Diany w Arkadii. Także tu istnieją różne powiązania, które mówiły o pewnej tajemnicy kryjącej się i w budynkach, i w przestrzeni, i w przestrzeni arkadyjskiej. Pani Dorota Sikora. Taką przestrzeń, o której mówi pani profesor, należało odpowiednio zakomponować po to, żeby osiągnąć założone efekty. Często te obiekty parkowe nie rozciągały się na zbyt wielkich areałach. Zresztą było to potem też przedmiotem krytyki, że są one zbyt szczupłe powierzchniowo przy zbyt dużym nasyceniu budowlami. Ale to dopiero potem. Natomiast w czasach ich świetności zachwycano się właśnie różnorodnością widoków i tak należało wówczas kształtować ścieżki w parku, aby idąc taką ścieżką i patrząc pod różnymi kątami, coraz to nowe widoki nam się otwierały właśnie albo na jakieś budowle związane z różnego rodzaju treściami, albo na otwarty krajobraz. Właśnie to otwarcie na krajobraz było też niesamowitą wartością ówczesnych ogrodów, bo tak jak mówiłam, cała majętność miała być jednym wielkim ogrodem. Był to taki też czas, kiedy bardzo dużo do powiedzenia mieli właściciele czy właścicielki tych wspaniałych ogrodów. To one decydowały o tym, jak ta przestrzeń będzie skonstruowana. Oczywiście miały do pomocy wielu wybitnych architektów i malarzy, bo malarze też byli włączani w pracę nad obiektami tego okresu. Ale był to taki właśnie wspaniały czas, kiedy zakładanie ogrodów było bardziej kwestią czucia, kwestią emocji, niż kwestią sprawności warsztatowej, co potem przyjdzie w wieku XIX, kiedy projektowanie, no już zwłaszcza w drugiej połowie, przejmą specjaliści, architekci, planiści ogrodów, posiadający odpowiednie wykształcenie. Pani Agnieszko, Agnieszka Chmielewska, to dokąd idziemy teraz? Co zobaczymy? Doszliśmy do wyspy ofiar, na której składano kwiaty. Na wyspie znajdowało się 7 ołtarzy. Każdy poświęcony był jakiemuś uczuciu. Był to ołtarz poświęcony melancholii, miłości, wierności, przyjaźni. Każdy mógł sobie wybrać no, jakieś takie swoje najskrytsze prośby i je odpowiednio wyartykułować przy odpowiednim ołtarzu. Stamtąd rozciągał się wspaniały widok na schody wiodące do świątyni Diany. Schody, które strzegły dwa lwy. Oczywiście był specjalny prom kursujący pomiędzy wyspą a brzegiem. Sam materiał, z których zbudowane były te budowle, był bardzo ciekawy, jak już wspomniałam o tej rudzie darniowej, ale był oczywiście piaskowiec, były marmury przeróżne, było szkło. Nad brzegiem stawu w pierwszym okresie istnienia ogrodu znajdowała się budowla, którą nazwano namiotem rycerskim i było to nowum swego rodzaju, ponieważ wówczas rzemieślnicy, hutnicy szkła posiedli dopiero taką tajemnicę wydmuchiwania dużych tafli szkła. I księżna oczywiście z takich dużych tafli zbudowała tenże namiot. Była to budowla o kształcie wielokąta. Każda ze ścian była taką wielką taflą szklaną i przykryta była kopułą kryształową. Niestety z tym wiąże się bardzo przykra historia, ponieważ kopuła kryształowa zadziałała swego czasu jak soczewka i doszło do pożaru. Tak. Ten namiot oczywiście został zniszczony, tafle szkła popękały, ale te, które uratowano z tej katastrofy, wykorzystano wiele lat później do budowy tak zwanego domku szwajcarskiego, który został uznany za jakby pierwszy taki rodzaj ogrodu zimowego, ponieważ te wielkie tafle szkła połączyły roślinność, którą księżna umieściła wewnątrz tego domku, z roślinnością, którą domek otoczyła. I fontanna wewnątrz tego domku szwajcarskiego szemrząca i to połączenie tego świata zewnętrznego z wewnętrznym dało bardzo ciekawy efekt. Także my możemy się poszczycić tym, że w Arkadii mieliśmy właśnie pierwszy ogród zimowy, przynajmniej na Mazowszu, jeżeli nie w Polsce, i pierwsze muzeum Oręża, Muzeum Wojska Polskiego, ponieważ w domku gotyckim księżna umieściła przeróżne atrybuty rycerza polskiego. Jej syn był generałem napoleońskim i księżna, chcąc oddać cześć temu synowi, właśnie wyposażyła ten domek gotycki, malusieńki zresztą, wyposażyła w takie atrybuty żołnierza, rycerza, więc tam jakieś była jakaś tygrysia skóra, prawda, fragmenty oręża, zbroja rycerska, odpowiednie cytaty. Tam znajdowały się jedyny właściwie cytat po polsku, bo cała Arkadia usiana była przeróżnymi inskrypcjami ogrodowymi po łacinie, w języku greckim, angielskim, po francusku. Natomiast był jeden, jedyny napis polski, w którym właśnie, boję się, że nie przytoczę go w tej chwili dokładnie, ale chodziło o to, że on polegał na relacji między matką a synem. Pani profesor Teresa Grzybkowska. Może zajmę się teraz tym najważniejszym budynkiem, jaki był w Arkadii, czyli świątynią Diany. Świątynią Diany, i która, jak już powiedziałam, długo uchodziła za tą, ona zmieniała swoje nazwy. Była to świątynia Salomona początkowo, świątynia mądrości, świątynia miłości. W końcu została uznana za świątynię Diany i to ostatnimi badaniami profesora Dobrowolskiego. Tej Diany nie łowczyni, czyli tej dawczyni śmierci, można tak powiedzieć, ale natury, tej, która odradza życie. To było w Arkadii bardzo ważne i istotne, bo w świątyni Diany znajdowała się najważniejsza sala nazwana Panteonem i w tej sali umieszczono dzieła sztuki, umieściła Radziwiłłowa. Znajdował się tam też ołtarz wolnomularski, ale były rzeźby Apolina, Izydy i rzeźby starożytne. Radziwiłłowa posiadała jedno z lepszych wówczas kolekcji rzeźb starożytnych, którą kupowała od marszandów, czasami przywoziła z Rosji, niektóre ofiarowała jej caryca Katarzyna, między innymi najwspanialszą rzeźbę do dzisiaj, jedno z najpiękniejszych dzieł sztuki starożytnej, mianowicie głowę Niobę. Głowę Niobę, o której tak wspaniały poemat napisał Gałczyński. Tak, i ta Niobę właśnie długo skłaniała wszystkich do Niobę jako ofiara rodzeństwa Apolina i Diany, którzy zamordowali jej dzieci za pychę, która kazała Niobę powiedzieć, że jest szczęśliwszą matką dla Tony, matki Apolina. Skłaniała do właśnie takiego twierdzenia. Natomiast wydaje się, że właśnie to rozumowanie Dobrowolskiego, który widzi w tym raczej naturę, tą Dianę Efeską, tą odrodzicielkę życia, tu w Arkadii byłaby bardzo na miejscu. Tym bardziej, że w Arkadii znajdowała się też świątynia poświęcona pamięci jej dzieci, tak zwany grobowiec złudzeń, wzniesiony przez Ittara. I tam znajdowały się pamiątki po jej młodo zmarłych córkach. I dlatego przez pewien czas nawet uważano tą Arkadię za rodzaj takiego właśnie cmentarza. Podczas gdy tak chyba jednak nie jest, że to jest miejsce pełne wiary i nadziei właśnie w odrodzenie, podbudowane faktem, że w jednym z gabinetów właśnie w świątyni Diany znajduje się plafon z wyobrażeniem Amora i Psyche, czyli tej pary, która dążyła do idealnego, neoplatońskiego nazwijmy to, połączenia ciała i ducha, które gwarantuje nieśmiertelność. Więc takie poetyckie, jednocześnie w nawiązaniu do starożytności, połączenie tych wszystkich postaci zaludniających Arkadię, bo to był świat w gruncie rzeczy, oczywiście, że żywych, ale też świat pełen starożytności, pełen mitów. Ta Niobe spełniała tam jednak bardzo ważną rolę, podobnie jak Amor i Psyche, tym bardziej, że w Arkadii znajdowały się właśnie w tym Panteonie, znajdował się taki obraz namalowany przez Angelikę Kaufmann, przedstawiający Henryka Lubomirskiego jako Amora. I wydaje się, że ten Amor Angeliki Kaufmann wyobrażał idealnego właśnie Amora wolnomularskiego, dla którego miłość i mądrość i była jedno z największych cnót. Pani Dorota Sikora, proszę bardzo, mamy wspaniałe przewodniczki. Jesteśmy w pięknym parku, to jest Arkadia. I właśnie idziemy po nim i oglądamy. Tak, pani profesor wspomniała o tym, że najprawdopodobniej wszystkie te wspaniałe XVIII-wieczne damy zakładające swoje ogrody konsultowały sprawy ze Stanisławem Kostką Potockim. Ja chciałam jemu poświęcić kilka słów. Otóż Stanisław Kostka Potocki, zwany polskim Winkelmanem, tłumacz na język polski dzieła Winkelmana, zatytułowanego Winkelman Polski, czyli Sztuka Udawnych, był taką osobą, która wielokrotnie miała okazję samodzielnie jakby prowadzić badania archeologiczne, miał możliwość bezpośredniego spotkania się z tą sztuką starożytną. Bardzo go ona pasjonowała, dokonywał wielu zakupów, przywoził wspaniałe przedmioty starożytne do swojej kolekcji, którą tworzył w Wilanowie. Zresztą częściowo tę kolekcję do dzisiaj można w Pałacu Wilanowskim podziwiać. Stanisław Kostka-Potocki zlecił również wykonanie takiej hipotetycznej rekonstrukcji jednej z willi starożytnych, willi Pliniusza Młodszego, która pobudzała wyobraźnię ówczesnych. Tak? Zresztą Stanisław Kostka-Potocki postanowił też sam taką willę dla siebie, może nie taką samą, jak oczywiście Villa Laurentinum, tak, która rekonstrukcję zlecił tą teoretyczną, ale na podobnej zasadzie postanowił zorganizować dla siebie takie ustronie, tak, gdzie podobnie jak Pliniusz mógłby się oddawać sztuce, nauce, przebywać w gronie zaufanych przyjaciół. I dla Stanisława Kostki Potockiego takim ustroniem był Warszawski Guci. Oczywiście dużo skromniejsze, tak, jeżeli chodzi o rozplanowanie, to zupełnie inaczej położony niż willa Pliniusza Młodszego. Drugim takim źródłem inspiracji dla ówczesnych twórców ogrodów, a również dla Stanisława Kostki Potockiego, były ogrody chińskie. To zresztą one legły u podstaw tworzenia w ogóle ogrodów tak zwanych angielskich. To Anglicy przywieźli z Chin, tak, pewną modę na ogród stylizowany właśnie na ogród chiński, ogród osadzony w krajobrazie, ogród zróżnicowany widokowo. Ogród, w którym miało się znaleźć też wiele budowli inspirowanych sztuką i kulturą Chin. I między innymi, jak popatrzymy sobie na altanę chińską, która znajduje się w ogrodzie wilanowskim, w tej części, którą założył właśnie Stanisław Kostka-Potocki, to jest ona niemal identyczna z projektem, jaki jest zamieszczony w dziele Williama Chambersa, które było, no też można powiedzieć, taką podstawą dla ówczesnych twórców ogrodów. Tak więc mamy tutaj takie dwa źródła, tak? Ogrody chińskie, ogrody antyczne, które po pewnym zderzeniu dały nam coś, co potem współcześni XVIII-wieczni twórcy nazywali ogrodem angielskim. Wtedy jeszcze nie funkcjonował termin ogrodu krajobrazowego. Nie pojawia się on w piśmiennictwie. Dopiero później zaistniał. Wówczas nazywano tego typu ogrody ogrodem angielskim. Pani Agnieszko, co jeszcze zobaczymy? Coś jeszcze zostało? No oczywiście, że tak. Przez ogród arkadyjski płynęła rzeka. Rzeka nazywała się prozaicznie Łupia. Księżnej oczywiście to nie odpowiadało. Nazywała ją oczywiście rzeką zapomnienia, bo za rzeką zapomnienia znajdowały się pola elizejskie. Na owych polach elizejskich znajdował się grobowiec złudzeń. Nad rzeką, na wyspie właściwie, księżna wybudowała grobowiec. Grobowiec, który wzorowała na grobowcu Jean-Jacques Rousseau, swojego mentora życiowego. Jean-Jacques Rousseau pochowanego w Hermainville. Była to dosyć taka wierna kopia tego grobowca i księżna umieściła na niej napis Et in Arcadia Ego. My dzisiaj, no możemy to tłumaczyć dwojako. Może to nie ja powinnam tłumaczyć, ale panie, ale ja już proszę, powiem panie. O tym. Więc Et in Arcadia Ego, czyli ja byłam w Arkadii. Może chodzić to o księżnę, która podsumowuje swoje życie, że w swoim życiu była również w Arkadii, czyli doznała tego szczęścia bycia w Arkadii. A z drugiej strony być może chodzi o śmierć, która mówi, że nawet w Arkadii, jestem, tak, dosięgnę. Oczywiście w tej chwili grobowca nie ma, ponieważ rzeka Łupia zmieniła swój bieg, nie ma wyspy Topolowej. Grobowiec został rozebrany w XIX wieku właściwie, ale został odtworzony nad rzeką. I znowu pojawiła się tam postać świętej Cecylii, z którą księżna się tak identyfikowała. Dlaczego święta Cecylia? Święta Cecylia jest patronką chórów, chórzystów, śpiewaków. Księżna Helena była obdarzona ponoć wspaniałym głosem, bardzo, bardzo rzadkim. Pięknie grała na organach, więc takim nieodłącznym atrybutem Arkadii był również ten śpiew, muzyka rozlegająca się w Arkadii, więc albo były to flety pasterskie, albo był to piękny śpiew księżnej. Pani profesor. No właśnie, święta ku czci świętej Cecylii, Händel napisał nawet wspaniałą odę, którą niedawno odegrała orkiestra edynburska na Misteriach Paschalia. Rzeczywiście robiło to ogromne wrażenie, ale muzyka w Arkadii to rzecz szczególna i rzeczywiście nadzwyczajna. W tych budowlach Arkadii, w tej świątyni Diany, do której jeszcze na chwilę powrócę, obok zaraz panteonu znajdowała się też sypialnia Radziwiłłowej. Ona była dekorowana freskami przedstawiającymi powązki, czyli miejsce, w której niebywale imponowało i w gruncie rzeczy ta Arkadia była pewnym nawiązaniem do powązek, które były jednym z najpiękniejszych, jak pisali cudzoziemcy odwiedzający to miejsce, parków w duchu angielskich, parków krajobrazowych. Walpole nazywał te parki krajobrazowymi, które właśnie uznawał za tą trzecią muzę. I wygląd powązek został nam dzisiaj tylko na obrazach Norblina, które znajdują się w Muzeum Narodowym w Krakowie i w Muzeum Czartoryskim w Krakowie i Muzeum Narodowym w Warszawie. W Nieborowie znajdują się takie wspaniałe czworaczki, które zostały przywiezione z pikniku właśnie powązkowskiego. I powązki były tym miejscem inspiracji. Zniszczone w 1794 roku przez kozaków w zemście za powstanie kościuszkowskie, przestały istnieć. I Czartoryska wtedy wzniosła swoją posiadłość, rozwinęła tą posiadłość puławską. Sama Radziwiłłowa grała też na organach i w Arkadii, w Panteonie one znajdowały się. Zresztą ta tradycja muzykowania w Arkadii, ona nawet dosyć długo przetrwała, bo jeszcze plenery w końcu XIX wieku jeszcze odwoływały się do nich i podobno sam Przybyszewski grywał na tych organach, które tam się znajdowały w tej przestrzeni świątyni Diany. A proszę powiedzieć, bo wszystkiego nie zobaczymy. Państwo tam pojadą po raz kolejny, mam nadzieję, i zobaczą ten park jeszcze może już innymi oczami po tej dzisiejszej rozmowie. Ale to tak jakby to była księga, prawda? Pewnie już nie znamy tego języka. Dzisiaj pewnie troszeczkę więcej w tej księdze widzimy. Ale no gdyby tak ją spróbować streścić, to właściwie o czym jest ta książka? O czym jest ta księga, w którym jest ten park, to całe miejsce? No to myślę, że to pani, za opowieść? Myślę, że pani profesor tu jest jak najbardziej predestynowana do odpowiedzi na to pytanie. Ja myślę, że chodzi tutaj o ten odwieczny mit arkadyjski, tak, o wieczną szczęśliwość w krainie zwanej Arkadią, o chęć odegrania pewnych ról, tak, z przeszłości, podjęcia też pewnego dialogu z pewnymi wątkami od zawsze obecnymi w sztuce i w literaturze. Te wątki zresztą też takie uniwersalne są wszechobecne jakby w ówczesnej sztuce. Ta wspomniana wyspa Topolowa, tak, z grobowcem Rousseau z Menoville, ona też w wielu innych miejscach się powtarza. Troszeczkę też taką wyspą Topolową był grobowiec poświęcony jednemu z przyjaciół Stanisława Kostki-Potockiego w Olesinie. Nie w Olesinie, w Wilanowie. Ale on jest z Olesina przyniesie. Tak, to ten, tak jest ten grobowiec. Natomiast on też jest usytuowany na wyspie i też ta wyspa była obsadzona topolami. Kolejnym takim wątkiem jest właśnie wątek świątyni Westy z Tivoli, tak? Wiele pałaców z przełomu XVIII i XIX wieku naśladowało swoją architekturą właśnie świątynię Westy w Tivoli, jak chociażby pałac w Zarzeczu Magdaleny Morskiej, który miał taką dobudowaną rotundę na kształt tejże świątyni, czy też pałacyk w Morysinie, który też częściowo nawiązywał do tego monumentu. Natomiast jeszcze chciałam się tutaj odnieść do tego użytkowania XVIII-wiecznego ogrodu, czy puław, czy arkadii. W tamtym okresie bardzo modny był teatr, bardzo modne były plenerowe spektakle teatralne, w których brały udział same arystokratki ze swoją rodziną. Kolejną taką bardzo modną zabawą były tak zwane żywe obrazy, tak, gdzie też pewne wątki znane z kultury, z literatury przedstawiano. Chodziło o to, żeby te ogrody żyły, tak, żeby coś się w nich działo, coś, co było zaskakujące, coś, co by było zabawą, bo ówczesne ogrody często w literaturze nazywane są zabawą, nawet w tytułach ówczesnych książek o ogrodach właśnie to porównanie do zabawy się znajduje. Czyli właśnie mamy do czynienia z totalnym dziełem sztuki, prawda, gdzie różne sztuki przeplatają, ale gdybyśmy jeszcze ku puencie podążali. Ale taki ogród arkadyjski to był jednak miejscem splotu natury z kulturą. I był też tym miejscem, kiedy niezależnie od zabawy, niezależnie nawet od innych spraw, ważna była zaduma nad sobą i refleksja nad sobą samym. Że to było miejsce w tym pięknym otoczeniu, pozwalające na zastanowienie się właśnie, jakie jest miejsce człowieka we wszechświecie. Jak Państwo tam będą, no to proszę też popatrzeć tymi oczami na ten ogród i na to miejsce. Jeszcze pani Agnieszka Chmielewska na koniec. A ja myślę, że ten ogród jest przykładem na to, jakie miejsce zajmowały kobiety w ówczesnym świecie. Dlatego, że mężowie zajmowali się polityką, wojną, jakimś zbieraniem. Na przykład Michał Hieronim był koneserem sztuki i właściwie cały czas poświęcał zbieraniu dzieł sztuki. Natomiast kobiety bardzo chciały mieć swoją taką odskocznię. I taką odskocznią była również Arkadia, również Powązki, również Mokotów. Bardzo paniom dziękuję. No to było niesamowite. Mieliśmy wspaniałe przewodniczki. Profesor Teresa Grzybkowska, doktora Dorota Sikora i pani Agnieszka Chmielewska z Muzeum w Nieborowie i Arkadii. Nieborowowi będzie trochę smutno, bo o nim nie mówiliśmy prawie, ale może jeszcze następnym razem. Ja tylko może na zakończenie powiem, że my zaczynaliśmy dopiero wchodzić w wiek XIX, a wiek XIX był wiekiem przełomowym dla ogrodnictwa i dla ogrodów takich, ponieważ wtedy dopiero uznano rolnictwo i ogrodnictwo za naukę. I zmieniło się zupełnie podejście do charakteru ogrodu. To jeszcze mamy kilka kolejnych pretekstów. A tak, ale potem był jeszcze Rosario Assunto, wielki teoretyk ogrodów z XX wieku, który przywrócił ogrodom ich XVIII-wieczne znaczenie. Bardzo dziękuję. Teresa Grzybkowska, Agnieszka Chmielewska i Dorota Sikora. Ewa Redel realizuje audycję. Dziękuję bardzo. Edyta Kocęba jest wydawcą Klubu Trójki. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Ogłoszenie społeczne. Słyszysz?